Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 599 zł. Teraz za 449 zł. Taniej aż o 150 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10 kwietnia i 17. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Komisja Europejska chce rozmawiać z Waszyngtonem o cłach, zawiesza unijne odwetowe. Od kilku do nawet kilkunastu groszy mogą spaść ceny paliw na stacjach i to jeszcze przed świętami. Nieznane piosenki i Renesantor już jesienią pojawią się na nowej płycie Polskiego Radia. Radio otworzyło swoje archiwa i znalazło tam rzeczywiście wiele piosenek moich. Unijny odwet za amerykańskie cła zawieszony na 90 dni. Wczoraj Donald Trump też na 3 miesiące zawiesił cła m.in. na Unię. Komisja Europejska po uzgodnieniach z ambasadorami krajów członkowskich w Brukseli uznała, że należy dać szansę negocjacjom ze Stanami Zjednoczonymi. O decyzji Komisji Europejskiej jej rzecznik Olof Gill mówił tak. Wcisnęliśmy przycisk pauza, by stworzyć przestrzeń do negocjacji. A to oznacza, że zawieszone zostały unijne cła uzgodnione wczoraj przez kraje członkowskie na wiele amerykańskich produktów, od motocykli, dżinsów, po mięso, lody czy papierosy. To była reakcja na amerykańskie cła nałożone w połowie marca na stali i aluminium z Europy. One nadal obowiązują, ale mimo to Komisja Europejska zawiesiła działania odwetowe. Chcemy rozmawiać z Amerykanami. Zaoferowaliśmy zerowe stawki na towary przemysłowe. Unia Europejska jest także gotowa rozmawiać o zakupach amerykańskiego gazu LNG, ale jeśli nie będzie porozumienia, to cła po 90 dniach wejdą w życie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I jeszcze przed Wielkanocą możemy spodziewać się obniżek cen paliw. Z powodu zawirowań związanych z amerykańskimi cłami przez tydzień ropa na światowych giełdach staniała o 10 dolarów do poziomu około 60 dolarów za baryłkę. Paliwo kupione taniej wkrótce zacznie docierać na stację, mówi analityk Petrol.pl Jakub Bogucki. Jeżeli mówimy o benzynie, no to zejście zdecydowanie w rejon 5,85 myślę, że nie powinno nas dziwić czy zaskakiwać w przypadku diesla, który średnio jest sprzedawany po 6,08 zł w tym momencie. Także możliwe są ceny poniżej 6 zł i one się pewnie będą na wielu stacjach pojawiać. Agencja Bloomberg poinformowała, że dyrektorzy kilku amerykańskich firm naftowych rozważają zmniejszenie produkcji ropy nawet o 1 000 000 baryłek dziennie, aby zahamować obniżkę cen. Niemal 2000 tomów akt i ponad 1000 przesłuchanych świadków. Prokuratura Krajowa podsumowuje 15 lat śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Celem postępowania jest ustalenie przyczyn i przebiegu tragedii. Prokurator Przemysław Nowak mówi, że zgromadzony materiał pozwolił na sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów wobec 3 osób. Są to rosyjscy kontrolerzy lotów. Tych zarzutów oczywiście nie udało się ogłosić podejrzanym z uwagi na ich postawę i postawę władz rosyjskich, którzy w żadnym zakresie nie współpracują. Rosyjska strona nie chciała też współpracować z polskimi śledczymi w sprawie poświadczenia nieprawdy przez medyków przeprowadzających sekcję zwłok ofiar katastrofy. Prokuratura Krajowa zamierza na przełomie kwietnia i maja skierować do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie biegłych. Pogłębia się niż demograficzne w Czechach. Urodziło się tam najmniej dzieci w historii. Dane za zeszły rok opublikował Czeski Urząd Statystyczny. O czeskim cudzie demograficznym sprzed kilku lat, gdy kraj ten miał najwyższy współczynnik dzietności w Unii Europejskiej, można zapomnieć. Liczba urodzeń wyraźnie spadła 3. rok z rzędu. W zeszłym roku nad Wełtawą urodziło się niewiele ponad 84 tysiące dzieci. To najmniej od końca XVIII wieku, gdy na ziemiach czeskich zaczęto prowadzić statystyki. Wśród przyczyn eksperci wymieniają niepewną sytuację ekonomiczną, wysokie koszty życia, kryzys mieszkaniowy i niedostępność kredytów hipotecznych. Mimo coraz mniejszej liczby urodzeń, liczba mieszkańców Czech rośnie. Zbliżając się do 11 milionów, jest obecnie najwyższa od końca II wojny światowej. Wynika to z dodatniego bilansu migracyjnego. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Polskie Radio przygotowuje niezwykłą płytę Ireny Santor i Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Na krążku zatytułowanym Zakochana we śnie znajdzie się 8 utworów znalezionych w archiwach publicznego nadawcy. Pomysłem zachwycona jest Irena Santor. Radio otworzyło swoje archiwa i znalazło tam rzeczywiście wiele piosenek moich nagranych z Ptaszynem Wróblewskim, albo w jego aranżacji, albo wręcz jego autorstwa. Ja się z tej płyty tak cieszę, bo ona nigdy nie ujrzała światła antenowego. Archiwa pochłaniały to wszystko, a nie wszystko szło na anteny, niestety. Moim zdaniem one brzmią bardzo dobrze, ale oczywiście Tadeusz Mieczkowski postanowił je zmasteringować, więc będą brzmiały jeszcze lepiej. Zobaczę jak. Sama jestem ciekawa. Płyta ukaże się jesienią. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po piątej, czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Kibice Legii, Jagiellonii zresztą także przebierają nogami. O tych z Warszawy w pierwszej kolejności, bo rywal legionistów Chelsea to ekipa popularna globalnie. Mówimy o pierwszych meczach ćwierćfinałowych w piłkarskiej lidze konferencji. Kiernan Doesbury Hall, gracz The Blues, występował już kiedyś przy Łazienkowskiej w trykocie Leicester i ma następujące skojarzenia. Wspominam dobrą atmosferę, która była niezapomniana i niesamowita. Mówiłem kolegom z drużyny, co może nas czekać ze strony fanów Legii. Kibice gospodarzy będą wspierać swoją drużynę, ale czuję, że też możemy z tego czerpać i wykorzystać ją na naszą korzyść. Nie mogę się doczekać, żeby znów to przeżyć. Powinno być dobrze. Mecz przy Łazienkowskiej o 18.45. Jagiellonia gra z Betisem w Sewilli. Tu znajduje się nie tylko stadion Betisu, ale i najstarsza arena do walki byków. Uwaga, z połowy XVIII wieku. To spotkanie od 21.00. I tak je zapowiada były gracz naszej kadry Tomasz Sokołowski. Te ostatnie spotkania gdzieś Jagiellonia złapała zadyszkę. No ale wiadomo, no to już jest taki moment, taki czas i taki przeciwnik i też się chcesz sprawdzić, na ile Jagiellonia i tak samo Legia z takimi przeciwnikami jest w stanie nawiązać gdzieś tam, nie mówię, że wyrównaną, ale momentami gdzieś, to też pokaże, że to może też być taki bodziec kolejny, też okno wystawowe dla zawodników, dla klubu. Po piłce tenis i tysięcznik ATP w Monte Carlo. To pierwszy z kluczowych turniejów na mączce przed Roland Garros i powoli wchodzi w decydującą fazę. Do ćwierćfinału właśnie awansował Hiszpan Carlos Alcaraz. 6-3, 6-1 pokonał w niecałe półtorej godziny Niemca Daniela Altmajera. I jeszcze żużelek, jak mówią kibice czarnego sportu. Zaplanowany na piątek mecz włókniarza Częstochowa przeciwko GKM-owi Grudziądz w PGE Ekstralidze został przełożony na sobotę na godzinę 13. Organizatorzy reagują na niekorzystne prognozy pogodowe. Prognozy na kolejny sport w Trójce pozytywne i nieodległe. Wracamy za godzinę. Teraz czas na pogodę. 17:07. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. No jutro podobno ma być ten ostatni zimny dzień w roku. Na północnym zachodzie kraju nie będzie opadów, ale na pozostałym obszarze okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a na wschodzie oraz w Karpatach również samego śniegu. Na szczytach Karpat ma dosypać 10 cm. Temperatura od 3 stopni na południowym wschodzie do 13 na zachodzie, a wysoko w Karpatach i Sudetach zawieje i zamiecie śnieżne. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Maciej Załęcki, Ewa Lipowicz, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Dziś poruszamy temat inwestowania, a to w związku z informacjami, że kobiety inwestują skuteczniej. Państwa pytam o to, w co mogliby Państwo zainwestować. Dwie dwójki, siedem trójek. Czy kwitnący krzew to dobry pomysł? Zanim taki krzaczek magnolii na przykład stanie się monstrualnym krzewolasem, jak ten wawelski, jednak trochę czasu minie, ale zwrot z inwestycji w liczbie kwiatów olbrzymi. Poza tym przed nami informacje o tym, w jakim stanie psychicznym są polscy studenci. Będą też informacje o tym, jak na 15 lat od katastrofy smoleńskiej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o szukanie odpowiedzialności, szukanie winnych i badanie przyczyn. Porozmawiamy też o przemocy między młodymi ludźmi, przemocy rówieśniczej. Dwie dwójki, siedem trójek, proszę dzwonić w sprawie każdej. Linie otwarte, Daniel czeka, a na zegarach 9 minut po godzinie 17. Middle of the road, he's trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie dragging my bag 13 minut po 17. 2 2 7 3. Proszę dzwonić w sprawie każdej. Daniel czeka. A mam tu taką krótką charakterystykę życia studenta, przygotowaną przez Pawła Turskiego. Wesoło nie będzie. Wysoki poziom stresu, zaburzenia lękowe, depresja. No nie brzmi optymistycznie. Z tym wszystkim zmagają się i studenci, ale też doktoranci, pracownicy dydaktyczni oraz administracja uczelni. To ogłoszone dzisiaj wnioski autorów raportu o zdrowiu psychicznym i jakości życia w środowisku akademickim. O szczegółach Paweł Turski. Szczególnie alarmujący jest fakt, że co druga osoba ze środowiska akademickiego zmaga się z wysokim poziomem stresu. Problemów jest jednak więcej, mówi autorka badania dr Magdalena Nowicka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Dosyć wysoki poziom tendencji depresyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń adaptacyjnych, wypalenie, zarówno wypalenie edukacyjne, jak i wypalenie zawodowe. Na wypalenie cierpi co piąty naukowiec. Zaburzenia lękowe to z kolei codzienność ponad 47% kadry akademickiej. Taka szara rzeczywistość to skutek działania kilku czynników. Tutaj mówimy przede wszystkim o niskiej dostępności do pomocy psychologicznej, też niskim poziomie wsparcia społecznego, ale też dużym poziomie presji społecznej. Życie akademickie jest stresujące, bo widzę, że gnasz gdzieś, więc nie do czasie. Tak. Jak jest sesja, to wszystko jest tak w jednym momencie. Trochę jest, to prawda. Nerwowo jest czasem, zwłaszcza w trakcie sesji. Dobrze się czuję, przechodząc przez bramę uniwersytetu. choć czasami się zdarzają upadki, że się odechciewa żyć. Świadome problemów, z którymi zmagają się osoby związane z nauką, są przedstawicielki resortów zajmujących się edukacją. Będziemy wspierać projekt studentów Strefa Komfortu. Karolina Ziołopuczuk, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego. Chcemy bliżej przyjrzeć się temu, jak możemy przeciwdziałać mobbingowi. Też będę zachęcać do tego, żeby w programach studiów znalazły się zajęcia z psychoedukacji. Można kształcić również nauczycieli, można kształcić samych studentów, samych doktorantów w zakresie samopomocy. To są takie modele, które odciążają specjalistów, natomiast osobom cierpiącym, osobom potrzebującym pomocy dają realną, szybką szansę uzyskania tej pomocy. Pomoc też można oprzeć na wsparciu rówieśniczym. Taki model będzie testowany od 1 września w 200 szkołach. Opiera się to na najprostszej zasadzie. Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceministra edukacji narodowej. Bardzo często z tymi problemami nie przyjdziemy do najbardziej ulubionego wychowawcy, ale często młoda osoba o wsparcie emocjonalne uda się do swojego rówieśnika. Czy łatwo znaleźć wsparcie psychologiczne na uniwersytecie? Wiem, że jest takie miejsce, kilku prowadzących mówiło o tym. Tam normalnie można zadzwonić się, mówić. Często jest powtarzane, że jestem psycholog akademicki, czegoś tak. Miałam takie zajęcia dodatkowe na ten temat, możemy się zapisać, więc wiem co i jak. 67% środowiska akademickiego ocenia jednak negatywnie pomoc psychologiczną. Ten stan można jednak szybko naprawić. W ciągu roku da się wiele zrobić. Zrobimy wszystko, żeby zacząć jak najszybciej. Sesja już w czerwcu. Ciekawe, czy ministerstwo też zda egzamin. Jest źle, ale to nie tak, że tylko u nas. Źle jest wszędzie, bo czytam tutaj, że dobrostan polskiego środowiska akademickiego nie odbiega od tego w innych krajach. A jak państwo swój akademicki dobrostan oceniają? Jak państwu studiowało się przed laty? Może było spokojniej, a może to już taki stresujący i trudny moment życia? 2 2 7 3 Daniel czeka na komentarze. A na razie może na osłodę Magnolię. Magnolię można również zobaczyć w Polanicy Zdrój. Wystarczy tylko z Wrocławia przyjechać pociągiem i zobaczyć przepiękne tutaj te krzewy, które tutaj właśnie w Polanicy. To jest ogromny park. Minut po 17:00 w sprawie studiów i dobrostanu akademickiego. Pan Paweł się do nas dodzwonił. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło mi. Jak pan wspomina tamte lata studiów? Ambiwalentnie, powiem szczerze, ze względu na to, że mam różne doświadczenia. Studiowałem na kilku uczelniach, w tym na dwóch wydziałach na Uniwersytecie Warszawskim. Stresujący, trudny okres? Tak. To było kilkadziesiąt lat temu nawet, bo gdzieś tam pod koniec lat 90. na początku 2000. No i przykra refleksja jest taka, że Warszawski Wydział Prawa skutecznie pozbawił mnie powołania. To znaczy nie jestem prawnikiem, zbrzydło mi całe to środowisko. Niestety wykładowcy nie stanowili dobrego przykładu do naśladowania i sposób, w jaki byli traktowani studenci, znacznie odbiegał od standardów, które można było oczekiwać po uczelni. Pochyba się to trochę z tymi rzeczami, o których mówili w raporcie naukowcy, że dla studentów, dla całego środowiska akademickiego studiowanie i pracowanie właśnie w tym środowisku jest ono rzeczywiście trudne. Dziękuję pięknie za ten głos. Wszystkiego dobrego. Dziękuję również. Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. A na zegarach mamy 20 minut po godzinie 17. Dziś 15. rocznica katastrofy smoleńskiej. Mówiliśmy już o bardzo osobistym wymiarze tamtych dni i dzwonią państwo ze swoimi spostrzeżeniami i wspomnieniami. Jak się stał ten wypadek, to wszędzie za granicą, gdzie po prostu widziano polskie samochody Polaków, to składano kwiaty na samochodach. I o tym nikt nie pamięta. A państwo może mają jakieś wspomnienia, o których cicho? 10 kwietnia 2010 roku na obrzeżach lotniska Siewiernej w Smoleńsku rozbił się samolot Tu-154M, którym leciało 96 osób. To byli przedstawiciele najwyższych władz naszego kraju, wśród nich prezydent Lech Kaczyński oraz posłowie, senatorowie, urzędnicy, żołnierz, policjanci i duchowni. Jak po 15 latach wygląda sprawa wyjaśniania przyczyn katastrofy, co dzieje się z wrakiem samolotu i czy ktoś poniósł konsekwencje, sprawdzał Maciej Jastrzębski. W Rosji postępowanie w sprawie katastrofy prowadzi komitet śledczy, jednak ostatnie informacje na ten temat można było uzyskać w latach 2015-2016. Były to zdawkowe komunikaty biura prasowego. Strona rosyjska trzyma się raportu ogłoszonego w styczniu 2011 roku, przygotowanego przez Międzypaństwowy Komitet Lotniczy. Raport firmowała swoim nazwiskiem ówczesna szefowa Tatiana Anudzina. Według ekspertów lotniczych przygotowanie kapitana samolotu do lądowania w trudnych warunkach meteorologicznych było niewystarczające. Była niedostateczna. Później powstał raport strony polskiej, firmowany przez Jerzego Millera. W części zgodny z tym, co ogłosiła strona rosyjska, ale podnoszący błędy i zaniedbania Rosjan. O ile rosyjskie organy śledcze milczały i milczą w tej sprawie, o tyle polska prokuratura wciąż prowadzi intensywne czynności. Między innymi postawiono zarzuty kontrolerom lotów i osobie nadzorującej ich pracę. Zarzuty sformułowano także wobec 43 rosyjskich medyków, którzy identyfikowali zwłoki ofiar. Mieli oni dopuścić się oszustw i zaniedbań w trakcie badań genetycznych. Strona polska domaga się od 15 lat wydania wyroku i czarnych skrzynek, ale wciąż od rosyjskich polityków i prokuratorów nasi urzędnicy i politycy słyszą jedną odpowiedź. Nie mogę pana nazwać. Nie mogę tego teraz powiedzieć. Dopóki nie zostaną przeprowadzone wszystkie ekspertyzy, nie możemy nawet wstępnie wskazać takiej daty. O ile wrak znajduje się na lotnisku w Smoleńsku, to czarnych skrzynek nikt od dawna nie widział. Rosjanie konsekwentnie odmawiają wydania aż do zakończenia śledztwa. Decyzja w tej sprawie jest całkowicie zależna od politycznej woli Kremla i aktualnych interesów Federacji Rosyjskiej. Prowadzone za rządów Prawa i Sprawiedliwości pod kierownictwem Antoniego Macierewicza ustalenia skutkowały stwierdzeniami o zamachu jako przyczynie katastrofy. Ustalenia te, tak jak i całość prac i wydatkowania środków budżetowych, były objęte badaniami przez ekspertów Ministerstwa Obrony Narodowej. W 2024 roku w ogłoszonym raporcie wskazano wiele nieprawidłowości i skierowano do prokuratury 41 wniosków o naruszenie prawa. Na dziś, oprócz wątku głównego, prowadzone są śledztwa związane z nieprawidłowościami pracy rosyjskich kontrolerów, ekspertów lotniczych i biegłych lekarzy. Na pytanie, co na teraz wiemy o katastrofie, odpowiedź jest krótka. Tyle, ile ustalono w raporcie Jerzego Millera. Nie wskazano w tym dokumencie przyczyny katastrofy, a jedynie splot wydarzeń, które do niej doprowadziły. Nie wskazano także winnych, bo to nie należało do kompetencji komisji. W raporcie natomiast wskazano, że samolot leciał za nisko, przy złej widoczności i zbyt późno rozpoczęta została procedura odejścia na drugi krąg. Komisja Millera napisała, że analiza rejestratorów nie potwierdza tezy o wybuchu jako przyczynie katastrofy. To przypomnijmy jeszcze krótkie zdanie z wdowy po Tomaszu Mercie, które pojawiło się dzisiaj we wspomnieniu przygotowanym przez Bartosza Bieleckiego, które może być puentą do tej historii. Tamte gwałtowne deklaracje, że chcemy prawdy, powinny ustąpić temu, że dzisiaj chyba bardziej chcemy Abramsów i oddalenia wizji wojny niż prawdy o Smoleńsku. Ona jest w gruncie rzeczy drugorzędna. Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos.

Skrzynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją 10,99 za kilogram. Przy zakupach za minimum 99 zł. A kiełbasa biała Naturino Sokołów. Cena sprzed obniżki 18,89. Teraz tylko 6,99 za opakowanie. Przy zakupie dwóch. Tanio tutaj jest stokrotka. Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglass w 30 minut naprawimy Twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Umów się na wizytę na www.autoglass.pl i otrzymaj 5% rabatu. Autoglass naprawia, Autoglass wymienia. Carrefourze, Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Na Wielkanoc szynka wieprzowa bez kości 47% taniej. 10,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 13 kwietnia. Cena przed obniżką 20,99. Skoda świętuje 130 lat. Z tej okazji mamy dla Ciebie urodzinową super ofertę na modele z rocznika 2025. Na przykład nowa Skoda Kamiq z korzyścią aż do 8100 zł. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Barbara, jakie my mamy plany na święta? No jakie, Mariannu? Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55, lub czwarty 80, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 17.31. Skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dwaj mężczyźni z Wielkopolski podejrzani o wielokrotne wykorzystanie seksualne nieletnich są w rękach policji. Według nieoficjalnych informacji to ordynator w konińskim szpitalu oraz organista z Turku zostali tymczasowo aresztowani. W Polsce nie ma pryszczycy, przekazał minister rolnictwa Czesław Siekierski. Choroby wykryto na Słowacji i Węgrzech. Jest tam w sumie 10 ognisk. Minister Siekierski powiedział, że trwają działania mające zapobiec przedostaniu się choroby do naszego kraju. Francja wprowadzi całkowity zakaz używania telefonów komórkowych w gimnazjach. Program działa od kilku miesięcy w ramach pilotażu w około 200 placówkach. Od przyszłego roku szkolnego zakaz będzie dotyczył wszystkich gimnazjalistów. Francuskie władze tłumaczą, że tak zwana cyfrowa przerwa jest odpowiedzią na rosnącą przemoc i prześladowania w szkołach. Pełny serwis w Trójce o 18.00. W noc i na wschodzie, i na południowym wschodzie zachmurzenie duże. Tam wystąpią również opady deszczu ze śniegiem. Jutro miejscami pojawią się przelotne opady, w Karpatach śnieg i od 4 stopni na południowej Lubelszczyźnie przez 9 stopni w centrum do 13 na zachodzie będzie. 28 minut do godziny 18. Z badań wynika, że kobiety inwestują skuteczniej, a ja Państwa pytam o inwestowanie. 2 2 7 3 można dzwonić i to dzwonił się do nas fan krypto. No takie ruchy na rynku krypto, takie góra-dół, to jest pump and down, czyli pompujemy i spuszczamy ludzi, pompujemy i spuszczamy ludzi. Największą stopę zwrotów obecnie w historii chyba w ciągu 10 lat, no niestety daje co? Bitcoin. Żadne inne aktywo nie daje takiej stopy zwrotu. Raz idzie do góry, raz idzie na dół, raz idzie do góry, raz idzie na dół, ale cały czas ma trend wzrostowy. To nie jest żadna porada inwestycyjna, bo proszę pamiętać o tym, że zawsze można trafiać za każdym razem na ten raz, kiedy idzie na dół. To może coś bezpieczniejszego. Co inwestować? Ja myślę, że najlepiej będzie zainwestować w siebie. Może jakieś kursy, na przykład operatora obrabiaki sterowanej numerycznie. No wiele różnych fajnych rzeczy jest, które można w siebie zainwestować. I tego nam nikt nie zabierze, żadna dewaluacja. Cause when you're near me, your love is all I need. 23 minuty do godziny 18. 2 2 7 3. Dzwonią państwo. Odnośnie rozliczania nauczycieli, ciekawy jestem, jak to teraz wygląda. Nauczyciele są rozliczani za wyniki uczniów. Ja zastanawiam się, w której szkole, jak są rozliczani nauczyciele za wyniki uczniów, bo jeszcze o tym nie słyszałem. Pomysł na rozliczanie nauczycieli za wyniki uczniów? Ciekawy. Teraz myślę, że raczej rozliczani za to są uczniowie. A za moment puls trójki, w którym pomówimy o przemocy rówieśniczej, za nią, tak sobie myślę, nauczyciele bywają często rozliczani. Czy słusznie, czy nie? 2 2 7 3, proszę dzwonić. Daniel czeka. Pretend it's not the end of the world. Piętnaście minut do godziny 18:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. W studiu Monika Suszek i jej gościni. Dzień dobry. Puls trójki. Ponad połowa uczniów w polskich szkołach doświadcza przemocy ze strony rówieśników. Bullying, czyli znęcanie się, to celowe, powtarzające się działanie mające na celu zaszkodzenia drugiej osobie. Może przyjąć formę psychicznego albo fizycznego nękania. Właśnie powstał raport na ten temat i dane są alarmujące. O sytuacji w polskiej szkole porozmawiam z moimi ekspertkami. Witam w studiu Małgorzatę Maryl-Wójcik z Fundacji Unika. Dzień dobry. Dzień dobry. A jest z nami również dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, pani Danuta Kozakiewicz. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. Zacznijmy może od raportu. Raport Obraz bullyingu w szkołach ponadpodstawowych. Mówiłam o tych danach alarmujących, nie bez powodu. 62% uczniów czasami doświadcza bullyingu, a 4% jest dręczonych codziennie. Może zacznijmy najpierw, aby sprecyzować, czym jest ten bullying? O czym my mówimy? Przemocy niefizycznej. Bullying ma swoje różne oblicza tak naprawdę i może na początku najbardziej warto powiedzieć o tym, że on ma swoich kilka cech, które pozwolą Państwu je lepiej zrozumieć. Taki bullying, czyli przemoc rówieśnicza, charakteryzuje go intencjonalność, czyli to musi być wola zrobienia czegoś i też musi być pewna nierównowaga sił, czyli ktoś musi być silniejszy, a ktoś słabszy i ten słabszy właśnie jest tą osobą, która cierpi później z tego powodu. W ramach bullyingu mówimy też o powtarzalności pewnych zachowań, czyli to nie jest tak, że mamy do czynienia na przykład z jednorazową potyczką słowną, tylko są to zachowania, które mają miejsce raz, dwa razy w tygodniu, są regularne. No i bullying, co najważniejsze, karmi się obecnością świadków, to znaczy musimy mieć audytorium. Taki sprawca przemocy potrzebuje audytorium, żeby to, co robił, działało. Jeżeli mówimy o zachowaniach, to jakie zachowania zaliczają się do tego bullyingu? W tym raporcie uczniowie też wskazywali takie zachowania, o których my, dorośli, może byśmy nawet nie pomyśleli, prawda? Tak, zdecydowanie. W raporcie, który znajdą Państwo na stronie www.fundacjaunika.pl, tam jest pełne spektrum przedstawione różnych rodzajów zachowań, które mogą być scharakteryzowane w ramach bullyingu. Natomiast to, co było naprawdę interesujące i takie zaskakujące bardziej może, było to, że jeżeli mówimy o przemocy i myślimy o przemocy rówieśniczej, to bardzo często mamy na myśli tą przemoc fizyczną. Natomiast tutaj się okazało w naszym badaniu, że wcale nie do końca tak jest, bo kiedy poprosiliśmy uczniów o wypowiedzenie się, jakiej formy przemocy najczęściej oni doświadczają, na trzech pierwszych miejscach były formy przemocy związane z relacyjnością, czyli z tym, że ktoś im powiedział coś przykrego, że poczuli się wykluczeni z grupy, co ma niezwykle istotne znaczenie w wieku adolescencji, dorastania. Też były i kłamstwa, i plotki, o których nie pomyśleliśmy, ośmieszanie, czy też zabieranie rzeczy. Pani dyrektor, kiedy pani słyszy, że ponad połowa uczniów w polskich szkołach doświadcza tej przemocy, to o czym pani myśli? Czy te dane są może zawyżone, a może wręcz przeciwnie, może niedoszacowane? Jak jest w polskiej szkole? Obawiam się niestety, że mogą być te dane niedoszacowane. Jest nie najlepiej. Jest nie najlepiej, jeżeli którykolwiek nauczyciel bądź dyrektor mówi, że w jego szkole nie ma przemocy, to znaczy, że albo nie chce powiedzieć prawdy, albo niedokładnie zna swoją szkołę. Ta przemoc jest. Oczywiście najłatwiej jest stwierdzić jakiekolwiek dane dotyczące przemocy fizycznej, bo to widać, bo to jest szybko zauważalne. Natomiast ta przemoc najbardziej bolesna, czyli właśnie relacyjna, czyli właśnie wykluczanie, cyberprzemoc, to wszystko jest to, czego my dorośli bardzo często nie widzimy. Nie widzimy, a jest to bardzo bolesne. Moi uczniowie mówią bardzo wyraźnie, wolę dostać porządne manto od kolegi, niż spotkać się z wykluczeniem, z tym, że jestem poza grupą, że jestem szykanowany, że cały internet huczy na mój temat. Jest to bardzo bolesne dla dzieci. Nam się troszeczkę świat rozjechał. My dorośli patrzymy i nie zawsze widzimy, że dzieje się olbrzymie zło. Słyszę chociażby od rodziców, mój syn siedzi w pokoju przed komputerem, jest taki grzeczny, taki spokojny, a w tym czasie w tym komputerze bardzo często dzieje się olbrzymie zło, bo albo nasz syn jest przemocowcem, albo ulega właśnie przemocy. Jest to więc ta rzecz, którą badać trzeba natychmiast, ale i natychmiast trzeba zacząć pracować przede wszystkim nad relacjami, nad tym, żeby w szkole wytworzyć mechanizm mechanizmy zapobiegające bullyingowi i szybko reagujące w momencie, kiedy on się pojawi. Pani Małgorzato, czy nauczyciel jest tutaj takim kluczem do rozwiązania tego problemu, czy należy to jeszcze rozwijać? Ja myślę, że tutaj jest kilka poziomów. Nauczyciel jest ekstremalnie ważny, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, bo jak pokazało też nasze badanie, jest nieocenionym wsparciem. To znaczy, jeżeli nauczyciel jest taką osobą, do której uczniowie mogą przyjść, z którą mogą porozmawiać, kiedy sytuacja jest trudna, albo nawet anonimowo się do niego zwrócić i powiedzieć o tym, co ich boli lub że widzieli coś, co ich niepokoi, wtedy jest zupełnie inaczej niż w momencie, kiedy czują, że nauczyciel jest troszeczkę po tej drugiej stronie, czyli troszeczkę sobie potrafi też z nich żartować, troszeczkę też swoim językiem pokazuje, że nie jest dla niego czy dla niej to ważne, w jaki sposób odnosimy się do siebie, a więc też ta taka przemoc werbalna, tak? Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, myślę, która jest bardzo istotna, to to, że należy zwrócić uwagę na to, jak uczniowie funkcjonują ze sobą i jak ważne jest znaczenie klasy i relacji w klasach. Bo klasa jest tak naprawdę tym miejscem, w którym te zachowania przemocowe się dzieją. Tak jak mówiłam wcześniej, one potrzebują mieć specjalnego audytorium. One muszą mieć miejsce, gdzie ta przemoc niestety będzie mogła sobie kwitnąć, a takie zamknięte grupy, jak grupy klasowe, są do tego dobrą przestrzenią. I teraz, jeżeli jest hejt, to znaczy, że jest milczenie, lęk i niewiedza. To znaczy, że z jednej strony milczymy, bo na przykład ofiara boi się mówić, że jest ofiarą, albo świadek, że widział coś niepokojącego. Jest lęk obserwatorów na przykład o to, że jemu lub jej może się coś przytrafić, albo że może wyeskalować ta sytuacja, która miała miejsce. A z drugiej, z trzeciej strony możemy mieć też do czynienia z niewiedzą, czyli na przykład z brakiem procedur w szkole albo z brakiem kultury mówienia o samych takich zachowaniach przemocowych. I to są te obszary, nad którymi bardzo, bardzo trzeba pracować. Pani dyrektor, kiedy mówimy o tej ważnej roli nauczyciela, to w grę wchodzą też cały pakiet różnych gier i zachowań ludzi i małych, i tych dorosłych. No, często bywa tak, że nauczyciel nie zauważa, że miła uczennica albo wzorowy uczeń to również może być ten przemocowiec. No wobec tego, jak tutaj uczulić nauczycieli na to, aby może nie poddawać się, czy na przykład łatwo im zobaczyć coś alarmującego u tych z pozoru wzorowych uczniów? Przede wszystkim trzeba nawiązywać relacje od samego początku. To, co obserwujemy w szkołach ponadpodstawowych, to jest wynik tego, co dzieje się w szkołach podstawowych. Działalność szkoły podstawowej może zawierać elementy, które nas zabezpieczają przed niewiedzą. Ja bardzo polecam powoływanie Rzecznika Praw Dziecka i to nie wyznaczanie przez dyrektora Rzecznika Praw Dziecka, tylko wybory, wolne wybory. Ten nauczyciel musi być wyłoniony poprzez dzieci. To one wiedzą, komu mogą zaufać. W mojej szkole jest na przykład apka Reschool, dzięki której możemy zgłaszać anonimowo jakąkolwiek przemoc. Właśnie tą, której nie zauważy nauczyciel, bo grzeczna dziewczynka wyglądająca jak aniołek raptem okazuje się przemocowcem. W ramach tej apki przeprowadzane są szkolenia, przeprowadzane jest szkolenie interwentów. Są osoby przygotowywane do tych reakcji. Mamy tutaj możliwość przygotowania nauczycieli do pracy z zespołem uczniowskim w taki sposób, żeby dziecko, które jest ofiarą, objąć opiekę nie tylko ze strony nauczyciela, ale kolegów, koleżanek. Stworzenie takiej grupy wsparcia może być czymś bardzo ważnym. Poza tym bardzo ważną rzeczą jest na przykład powieszenie w odpowiednim miejscu skrzyneczki, do której można wrzucić karteczkę z informacją. Oczywiście, że znajdą się tam różne informacje, również te, które natychmiast powinny trafić do kosza, ale może być również karteczka, która woła o pomoc. Mnie bardzo zaskoczyła w tym raporcie informacja dotycząca poczucia samotności wśród dzieci, wśród młodzieży. To, że wypowiedziało się około 20% młodzieży, że czuje się osobą samotną. mną. Jest to coś przerażającego. I właśnie naszą rolą, rolą nauczycieli, jest walka z tym poczuciem osamotnienia. Jeżeli mamy ofiarę w klasie, najlepszą, jedną z najlepszych metod jest stworzenie mu grupy, grupy wsparcia wśród kolegów. A to, że my kojarzymy jako dorośli najczęściej agresję z chłopcem, który używa siły fizycznej, to jest prawda. A bardzo często tym agresorem, tym wykluczającym jest właśnie bardzo grzeczna dziewczynka, która jest popularna, świetnie funkcjonuje społecznie, a jednocześnie potrafi bardzo krzywdzić. Dlatego olbrzymie wyczulenie nauczyciela i dawanie dzieciom przede wszystkim czasu na rozmowę i czasu na odtworzenie się, to jest bardzo istotne. Pani dyrektor wspomniała o aplikacji Reschool. Jest również projekt Przerwij krąg przemocy, który też ma pomóc. Tak. Pani Małgorzato. Tak, jesteśmy w ogóle we wspaniałym momencie, bo w tej chwili trwa nabór do kolejnej edycji naszego projektu Przerwij krąg przemocy, który daje szkołom i od tego roku mamy nowość, bo otwieramy się też na szkoły podstawowe i szkoły branżowe, technika oraz szkoły ponadpodstawowe, jak to było w poprzedniej edycji. W ramach naszego projektu, który realizujemy razem z Uniwersytetem SWPS i z zespołem Reschool, wdrażamy bezpłatnie w 100 szkołach na terenie całej Polski system Reschool i właśnie to będzie dokładnie to, o czym mówiła pani dyrektor przed chwilką. To jest taki kompleksowy system wsparcia całej szkoły, z jednej strony edukacyjny, żeby pokazać, w jaki sposób o tym rozmawiać, jak reagować, jak budować dobre relacje, tak, relacje też w klasach, a z drugiej strony jak pracować nad tym mechanizmem zgłaszania, właśnie nad tą kulturą szkoły związaną z samym hejtem, przemocą rówieśniczą. I nabór do naszego projektu trwa do 25 kwietnia, kiedy zgłaszają Państwo swoje szkoły, a później będzie głosowanie, co też będzie fajne, bo będzie mogło zaktywizować szkoły. I będziemy pewnie jeszcze nieraz do tego powracać. Bardzo Paniom dziękuję za rozmowę. Małgorzata Maryl-Wójcik z Fundacji Unika była naszą gościnią. Bardzo dziękuję. Oraz pani dyrektor Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103. Dziękuję pani dyrektor. Dziękuję bardzo. To był Puls Trójki Moniki Suszek. Punktualnie o godzinie 18 szukujemy dla Państwa serwis Trójki. On dokładnie za 6 minut. No i jeszcze jakieś 10 sekund. Piękne ciało, w pięknej skórze, pół przegięta przez barierkę. Nasze bloki z nieba nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika. Dłonia, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz tu króluje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Były telefony w sprawie rozliczenia nauczycieli za wyniki uczniów.